3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja przeciwko wotum nieufności dla wicepremiera Jacka Sasina. Jutro decyzja w sprawie ewentualnego otwarcia kin i teatrów. W Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa negatywnie zaopiniowała wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina. Przewodniczący PO Borys Budka, uzasadniając wniosek, mówił, że Jacek Sasin próbował bezprawnie zorganizować wybory korespondencyjne. W tym wszystkim najgorsze jest to, że pan minister Jacek Sasin nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. W sposób bezprawny wydrukowano karty wyborcze, wydatkowano dziesiątki milionów złotych pieniędzy polskich podatników i pan minister Jacek Sasin udaje, że nic się nie stało. Jacek Sasin powiedział, że marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją wyznaczyła datę wyborów na 10 maja, a wszystkie działania państwa w tym zakresie miały oparcie w konstytucji. Wicepremier dodał, że to obstrukcja opozycji w Senacie spowodowała, że ten konstytucyjny termin nie został dotrzymany. W podobnym tonie wypowiedział się także wiceprzewodniczący komisji Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Senat i samorządowcy zrobili taką obstrukcję, że one się nie odbyły. Jeżeli ktoś miałby ponieść konsekwencje i być może zapłacić za te karty, to może marszałek Grodzki, który to zrobił tego typu operacje, w gruncie rzeczy naginając konstytucję. Teraz nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra Jacka Sasina będzie debatował Sejm. Punkt ten zostanie rozpatrzony w czwartek wieczorem. Jutro z kolei mamy poznać decyzję, kiedy możliwe będzie otwarcie kin i teatrów. Informację tę przekazał w rozmowie z telewizją Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Taka decyzja także o kinach, teatrach będzie. Zresztą przyznam szczerze, że sam na nią trochę czekam. Datę jutro poda pan premier. Jutro ma zapaść też decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił wcześniej, że są trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać. TOPR ogłosił w Tatrach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Kilka dni temu wydawanie komunikatów lawinowych zostało zawieszone, ale w górach ponownie spadł śnieg. TOPR ostrzega, że możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin. Ratownicy podkreślają, że warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. W dolinach miejscami jest błoto, w wyższych partiach stary zmrożony śnieg pokryła cienka warstwa świeżego. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej, posiadania odpowiedniego sprzętu, takiego jak raki, czekan czy kask. Turyści muszą się także stosować do przepisów wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Przy punktach poboru opłat powinni zakrywać usta i nos, powinni też zachować dystans 2 metrów od innych turystów. Zalecane jest też, by iść na wycieczkę tylko w towarzystwie osób, z którymi przebywa się na co dzień. Na koniec jeszcze korespondencja zza oceanu. Na tę wiadomość od dawna czekała amerykańska gospodarka. Po 2 miesiącach przerwy otwarto parkiet giełdy. Handel akcjami na Wall Street odbywa się jednak przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności spowodowanych koronawirusem. Ceny akcji poszły dziś wyraźnie w górę, o czym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Parkiet na Wall Street został zamknięty 23 marca. Od tego czasu handel odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną. Dziś ponownie rozległ się słynny dzwonek. Uruchomił go gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, który miał na twarzy niebieską maseczkę medyczną. Zgodnie z nowymi regulacjami na parkiecie może na razie przebywać tylko 1/4 maklerów. Ich stanowiska oddzielono przezroczystym pleksiglasem. Nie mogą oni dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, a przy wejściu do budynku mierzona jest nim temperatura. Maklerzy musieli też podpisać oświadczenia, że w razie infekcji koronawirusem nie będą domagać się odszkodowania. Dyrektor nowojorskiej giełdy Stacey Cunningham napisała na Twitterze, że otwarcie parkietu jest ważnym krokiem w procesie odmrażania amerykańskiej gospodarki. W pierwszych godzinach handlu wskaźnik Dow Jones wzrósł o ponad 2%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na wschodzie kraju pochmurna i deszczowa, na Podkarpaciu może zagrzmieć. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni, a jutro od 18 do 21. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz.

tylko w punkt. To była dawka polskiego heavy metalu. A teraz ja z panem Pawłem miałem podobną propozycję do dzisiejszej playlisty i właśnie ten utwór za chwilę zabrzmi. Pan Paweł napisał na maila michal.migala@polskieradio.pl propozycję brytyjskiego zespołu Broński Beat. Oczywiście i z gitar przenosimy się na syntezatory. Wielka Brytania. Utwór ciekawy. Zresztą państwo dobrze wiedzą, o czym jest ten utwór. Small Town Boy. Brązki Beat i klasyk Small Town Boy. A my jesteśmy ze sobą jeszcze 45 minut do godziny 23. Słuchają państwo Polskiego Radia programu trzeciego, a ja nazywam się Michał Migała. I w klimacie synthpopu, w klimacie zimnej fali, a teraz neofolku, chciałbym z Państwem jeszcze pobyć. Następny utwór to utwór grupy neofolkowej, która nazywa się Death in Rome. I dla ludzi, którzy nieco są zorientowani w gatunku neofolk, czy też martial industrial, to może być połączenie dwóch grup, które w tym nurcie działają. Grupy Rome i grupy Death in June. To wszystko mówię dla koneserów i specjalistów, jeśli chodzi o ten gatunek. Natomiast sama grupa niemiecka Death in Rome specjalizuje się w dosyć sugestywnych coverach znanych piosenek popowych. I tak też będzie tym razem. Neofolkowe wykonanie utworu Rhythm is a Dancer zespołu Technotronic. Tutaj wykonanie Death in Rome. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bockhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Bockhaus zu Gehör. Wenn die Westen ziehen. Fashion, oh, oh. Even as a dancer, this is so combined. You can feel są Państwo niezastąpieni. Bardzo dziękuję za maile. Pan Jacek napisał, że utwór, który właśnie usłyszeliśmy, oryginalnie wykonywała grupa Snap, a nie Technotronic. Oczywiście ma Pan rację, Panie Jacku, i ja również pozdrawiam towarzystwo z Bolkowa, z Castle Party. Być może odbędzie się w tym roku. Kto wie, kto wie, kto wie. Pan Artur proponuje Wangelisa z Łowcy Androidów. No, jest to dobra propozycja. Nie wiem, czy nie zniknie po prostu jak łzy w deszczu. Ale przychylam się do propozycji pani Beaty, która apeluje o ożywienie nieco atmosfery. Dobrze więc. Było trochę niemieckości, było trochę groźnie, więc niech będzie troszeczkę po włosku, niech będzie partyzancko. Modena City Ramblers i Bella Ciao! Mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella. E tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Modena City Ramblers i żegnaj piękna, Bella Ciao, piosenka włoskich partyzantów. Mam nadzieję, że nieco ożywiło to atmosferę. A piszą Państwo również o dekadzie lat 80., o różnych wspomnieniach z tym związanych. Ja pamiętam emisję Gwiezdnych Wojen w telewizji polskiej. Oglądałem to jako kilkulatek na biało-czarnym turystycznym telewizorze Vela. To było w ciągu dnia i słońce padało na kineskop i nie mogłem tam za bardzo tego zobaczyć, ale i tak emocjonowałem się filmem. Dlatego właśnie Aha, the sun always shines on TV. Turn Aha, The Sun Always Shine on TV, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja, Michał Migała, będę z Państwem jeszcze przez pół godziny. Piszą Państwo również na adres michal.migala@polskieradio.pl. Pan Jacek zaproponował Erasure, no synth-pop brytyjski, lata 80., ale myślę, że tych klawiszowych brzmień na razie na chwilkę chociaż wystarczy. Cofnijmy się bardziej w przeszłość. Jest taki utwór, który wykonywali między innymi Lana Del Rey, Bono, Demis Roussos. Swoją drogą mam wielki sentyment do tego greckiego artysty. A ten utwór to Summer Wine, Nancy Sinatra. Teraz. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my Nancy Sinatra i Cowboy Lee Hazelwood, Summer Wine. To był właśnie ten utwór. Piszą Państwo maile. Artur napisał, skoro zaprezentował Pan Hołk oraz Izrael, to może coś, co łączy oba zespoły, czyli Falarek i geniusz perkusji Fala. i Robert Brylewski na wokalu. Falaryk może jeszcze nie, chociaż mam wielki sentyment do tej kosmiczno-rockowej grupy, ale Armia? Czemu nie? Armia w utworze, który również ktoś wykonywał wcześniej. Marek Grechuta kiedyś miał taką piosenkę Motorek, do której słowa napisał pan Józef Czechowicz. I właśnie wykonanie tej piosenki śpiewa Tomek Budzyński z Armia, czyli utwór Archanioły i Ludzie. Mam nadzieję, że państwo nadążyli za moim tokiem myślenia. Oto płaczesz, o kątach trudno znaleźć przyszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąb. W każdym głosie słychać ten wstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz razem ze sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie, Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skrzeź biegając w poprzek. Suną glister pany, suną glister pany. Pod wieczorem różowe błyskawice, to już grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie marynarza łaski, a zarazem pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci. I stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. A wszystko to ty! A wszystko to ty! A wszystko to ty! A wszystko to ty! Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Wszedłem na akord gitary, ale to nic. Archanioły i ludzie, Armia. No cóż, piękne jest to zamieszanie czasoprzestrzenne, które występuje w tym tekście. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zlewają się w jedno. Wedle najnowszych odkryć w fizyce, no podobno czas to jest taka bardzo podejrzana sprawa i nasze linearne pojmowanie czasu nie jest koniecznie tym prawdziwym. Zresztą niektóre ścieżki duchowe też mówią o tym, że nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest wieczne teraz, a na ikonach przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zlewają się w jedno. Podobno tak Bóg widzi świat. To była Armia, a teraz wejdziemy w troszeczkę może bardziej gęstą, ciemną, gotycką atmosferę. Pani Basia napisała a propos utworu Bella Ciao, który wybrzmiał jakiś czas temu, o zamieszaniu w Turcji, gdzie w meczetach właśnie ten utwór wybrzmiał zamiast tradycyjnych nawoływań do modlitwy. I to skierowało moją uwagę właśnie na Turcję. Jest tam pewien zespół, który naprawdę mogę nazwać następcami The Cure. Są to panowie, uwaga, bo mój język turecki może nie jest perfekcyjny, ale dam z siebie wszystko. Panowie Volkan Caner i Doruk Öztürkan, którzy tworzą duet She Passed Away. Ten zespół był w Polsce kilka razy i zawsze miał niesamowite koncerty. Mam nadzieję, że zawita do nas jeszcze, a być może nie jest dla wszystkich Państwa znany i tę okazję wykorzystuję, żeby go zaprezentować. She Passed Away w utworze Assimilation. Assimilation, to właśnie był ten utwór, a napisała do mnie znów pani Basia, że ta grupa będzie w Polsce. Przełożyli koncert na 21 listopada. Świetnie. Ja byłem na koncercie tej tureckiej grupy. Było niesamowicie. To wszystko odbywało się w ramach festiwalu Return to the Batcave na jednym ze skłotów we Wrocławiu. Całe otoczenie było naprawdę bardzo klimatyczne i bardzo pasowało do tego typu muzyki, a wśród publiczności absolutnie byli nieprzypadkowi ludzie. Cóż, zrobiło się chłodno, jest ciemno, słońce zaszło i niech tak zostanie. Pozostańmy w tym nastroju. Teraz Rzeszów, rok 85 i grupa No Smoking w utworze Człowiek, który przemawiał do tłumu. Który to utwór znalazł się nie tyle na płycie, co na kasecie. Świątynią jest ulica. No Smoking, Człowiek, który przemawiał do tłumu. Prowadził niewidomych. Człowiek, który przemawiał do tłumu, to on im pierwszy pokazał kolory. Kolory. Prowadził niewidomych. Człowiek, który przemawiał do tłumu, to on im pierwszy pokazał kolory. No Smoking i Człowiek, który przemawiał do tłumu. Lata 80. Rzeszów. Mówię dobrze lata 80., dlatego że sama grupa rozpadła się już w 90. roku. A skoro poszliśmy tak bardzo w kierunku zimno i nowofalowym, to nie pozostaje nic innego jak podróż na wschód. Ale to nie będzie utwór zespołu Armia. Nie, nie, nie. Muzycznie przeniesiemy się na wschód. Tam działa współcześnie grupa Koniec Elektroniki, grupa z Riazania w Rosji i grają zupełnie tak jak nasze zespoły nowofalowe w latach 80. Naprawdę chylę czoła przed kunsztem tych młodych Rosjan. Chciałbym zaprezentować Państwu utwór Noc właśnie teraz w wykonaniu tego zespołu. Новомодный ешь ноги. Классный макияж, подстриженная челка. Я готов есть с руки. Блюдо наслаждения и горький плод. Любви странные слова. Режут и лезут вон из-под кожи. Ты, как всегда, права. Скорее всего, уже похоже. Ночь умной грусти приходит одного. Уходит с руки. Ночь умной грусти в ночь. Ночь умной грусти приходит одного. Уходит с руки. Ночь умной грусти в ночь. Мне хорошо с тобой. Не беда, что дверь стучат соседи. Nowomodne sznurki, zespół Koniec Elektroniki w utworze Noc, bo noc już zapadła i skończyły się, powoli kończą się te 4 godziny, które z Państwem spędziłem. Było mi niezmiernie, niezmiernie miło, tak jak panu realizatorowi, panu Michałowi Jakubikowi. Bardzo dziękuję. I Ola Budka, która nad tym wszystkim jak zwykle czuwała, również bardzo dziękuję. I specjalnie na życzenie pana Artura, niech tak będzie, tak jak mówię, po prostu audycja to też jest byt taki po prostu ruchomy i który może się zmieniać w trakcie. Absolutnie jestem elastyczny. Niech więc będzie, niech to wszystko rozpłynie się jak łzy w deszczu. Vangelis i muzyka z Łowcy Androidów. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie z Państwem spędzić ten wieczór.